Sevdim deli oldu, her günüm dertle doldu. Bir zamanlar bende aşkın sikrine kapılmıştım. Bir vefasızın beni sevdiğini sanmıştım. Terk edip de gitti beni, ellerim boş kaldı. Yalnızlığın böylesini ben ömrümde tatmamıştım. Anladın ki bu aşkta ben aldanmıştım. Ben aldanmıştım. Ben aldanmıştım.